Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 670 interwencji mieli strażacy na terenie całego kraju w związku z wichurami. Absurdalne zarzuty i żądania Rosji. Moskwa obarcza Ukrainę winą za zamach w Krokus City Hall i domaga się aresztowania szefa wywiadu. Młodzi polscy naukowcy będą mieli staże w centrach Europejskiej Agencji Kosmicznej. W związku z silnym wiatrem i ulewami strażacy interweniowali ponad 670 razy na terenie całego kraju, powiedział Karol Kieszkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Działania strażaków polegały na usuwaniu skutków silnego wiatru. Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w województwie małopolskim, bo to jest ponad 320 interwencji, głównie na Podhalu, czyli mówimy to o powiecie tatrzańskim i nowotarskim. W samym powiecie tatrzańskim to jest blisko 100 interwencji, tam również były informacje o uszkodzonych budynkach mieszkalnych i gospodarczych, czyli wiatr był na tyle silny, że uszkadzał właśnie te budynki, ale też łamał drzewa i to było największe zagrożenie. Niestety bilans tych wichur to jest 5 osób, które straciły życie. Strażak zaapelował, aby zawsze przed wyjściem z domu sprawdzać prognozę pogody. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jeżeli planujemy wycieczkę czy podróż gdzieś nawet do pracy czy do szkoły, szczególnie w nadchodzących dniach również ta pogoda ma się psuć, to sprawdźmy prognozę dla naszego regionu i zachowajmy szczególną ostrożność. Tutaj apelujemy do wszystkich. Przypominamy, natura jest silna i nieobliczalna. Może powodować bardzo dużo uszkodzeń, bardzo dużo niebezpiecznych sytuacji. A burze w tym momencie dotarły do województwa kujawsko-pomorskiego. Moskwa obarczyła Kijów odpowiedzialnością za zamachy terrorystyczne i zażądała aresztowania szefa SB. Chodzi nie tylko o atak na Krokus City Hall, ale również zamachy na kremlowskich propagandystów i uderzenia w most krymski. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zwróciła uwagę, że oświadczenia Moskwy są szczególnie cyniczne w drugą rocznicę wyzwolenia Buczy, miasta, które stało się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Według portalu Meduza rosyjskie MSZ przekazało do Kijowa notę prawną, w której zażądało natychmiastowego aresztowania wszystkich osób odpowiedzialnych za zamachy na terytorium Rosji. Moskwa wylicza zamach na Krokus City Hall, ataki na most krymski oraz zabójstwa prokremlowskich propagandystów Darii Duginy, Wladlena Tatarskiego i nieudany atak na Zachara Prylepina. Każde słowo rosyjskiego MSZ jest nic nie warte, skomentowali rosyjską notę funkcjonariusze ukraińskiego SBU. Rosyjskie MSZ może przedstawić tylko jedno oświadczenie, które zasługuje na uwagę. Ogłosić na cały świat porażkę i wyprowadzenie okupacyjnych wojsk z ukraińskich ziem, stwierdzili funkcjonariusze ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wystartował program stażowy dla młodych polskich naukowców w centrach Europejskiej Agencji Kosmicznej. 14 absolwentów polskich uczelni przez co najmniej rok będzie pracować i szkolić się m.in. w Instytucie Badawczym ESTEC w Holandii, Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii, a także w głównej siedzibie agencji w Paryżu. Przemysław Lis. Staż w Holandii odbędzie Zuzanna Paśko, absolwentka studiów medycznych we Wrocławiu. Jak mówi, w przyszłości chce pracować przy przygotowaniu i realizacji misji kosmicznych i zostać nie tylko astrolekarzem, ale też odkrywcą. Ten cały aspekt poznania nas jako ludzi poprzez sprawdzanie, jak my się czujemy w kosmosie, to jest bardzo, bardzo ekscytujące i tak właśnie człowiek się trochę czuje jak taki odkrywca. Program ma przynieść wymierne korzyści dla tworzącego się w Polsce przemysłu kosmicznego, uważa prezes Polskiej Agencji Kosmicznej profesor Grzegorz Wrochna. Potrzebujemy ekspertów, którzy nabiorą doświadczenia we współpracy z najlepszymi na świecie i to doświadczenie albo przywiozą do Polski, albo będą się nim dzielić pracując dalej w ESA. To pierwszy w historii program stażowy dla młodych polskich naukowców w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na początku przyszłego roku planowana jest jego kolejna tura. Przemysław Lis, Polskie Radio. W ponad 400 gminach w Polsce zgłosiło się po jednym kandydacie na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Oznacza to, że w tych miejscach podczas wyborów samorządowych będziemy mieli do czynienia z plebiscytem. Jak mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, wyborcy i tak dostaną tam karty do głosowania. Jeśli jest tylko jeden kandydat, to wyborcy otrzymują kartę do głosowania, w której jest jedno nazwisko, są wyrazy tak, nie i wyborca po prostu musi postawić w odpowiedniej rubryce znaki X. Jeśli nie postawi w żadnej, to głos będzie nieważny, albo jak postawi w obu, też głos będzie nieważny. Jeśli taki kandydat otrzyma więcej niż połowę głosów, to jest automatycznie wybrany. Jeśli nie, zgodnie z kodeksem wyborczym, Rada Gminy wybiera wtedy włodarza takiej gminy.

Kalina Leszczyńska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie w Trójce. I tak sobie wymyśliłem, że to nasze spotkanie po latach niech będzie czymś na kształt 62. urodziny Trójki Suplement. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Perfekt. I Myslowic to przecież zespoły, które towarzyszyły, towarzyszą i pewnie będą nam towarzyszyć tu przy Myśliwieckiej 357 jeszcze przez, miejmy nadzieję, długie lata. 13 minut po północy. Dzisiaj będę starał się zapanować nad tym, żeby głos mi nie drżał, chociaż już słyszę, że nie wszystko, co sobie zaplanowałem, się udaje. Przyniosłem dziś te piosenki, które były blisko, są blisko, być może będą blisko. Muzyka Trójki z różnych lat, z różnych półek, ale na pewno słyszeli ją Państwo na tej antenie. Tańcz! Tańcz! Ha! Tańcz! Mogę się nie bać, wodę z kranu pić i lekką ręką powydawać dni. Wszystko odpuszczać, praktykować dryf,

Michael Jackson, Man in the Mirror. No właśnie, czasami w to lustro tak trudno nam spojrzeć, prawda? Spowiadać.

wybierzesz jak wybrał wielu. I nim w świat wejdziesz ten, by podług cen chlebstwem płacić, choć raz, raz pomyśl, czy czegoś nie tracisz, bo przecież jest nie jeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć pochlebstwa dym i karku giąć przed byle kim. Rozważ tę myśl, a potem idź swoją drogą. Raz, dwa, trzy. Młynarski. Był taki koncert, była taka płyta i te piosenki wciąż brzmią na żywo. Pięknie brzmią. Niedawno miałem szczęście w takim koncercie uczestniczyć, bo to taki program ułożony z piosenek Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego, bądź tłumaczonych przez pana Wojciecha, jak w tym przypadku. I raz, dwa, trzy wyśmienitej w formie koncertowej. I nawet im wybaczam, że tę nową płytę to wydają tak chyba z 15 rok już jakoś gdzieś. Za 19 minut pierwsza. Yeah. Oh, it's so ready. Oh. doesn't matter when it mattered yesterday. And tomorrow ain't too far, yeah. Come along. Small beginnings. Come a long way. Już gdzieś na horyzoncie nowa płyta Finka i jego nowe piosenki pewnie wkrótce, taką mam nadzieję, również na antenie Trójki się pojawią. A to Pilgrim, już sprzed no, ładnych kilku lat. Zwykle jest tak, kiedy słucham Finka, przypominają mi się różne spotkania, także te koncertowe w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z artystą, ale jedno szczególne, kiedy miałem przyjemność prowadzić audycję wyjazdową z Rzeszowa, z Europejskiego Stadionu Kultury i to była godzina chyba od 15 do 16, taka godzina na żywo. Kiedy się okazało, że artysta może nas odwiedzić właśnie na żywo na antenie Trójki. No i czekałem na niego niecierpliwie i patrząc przez szybę takiej kabiny komentatorskiej, z której nadawaliśmy tę audycję, odliczałem, ile to jeszcze będę musiał mówić, zanim panowie sobie wolnym krokiem od sceny w kierunku naszego studia podążali, niespiesznym zupełnie. A kiedy słucham Finka, to potem przypomina mi się też, że moim gościem w tej audycji był Tomek Organek. Dobrze nam się rozmawiało, jak zwykle z Tomkiem. I Tomek na zakończenie tego krótkiego wywiadu na antenie stwierdził mniej więcej coś takiego. Zawsze chciałem to powiedzieć. Oddajemy głos do studia.

chociaż tak naprawdę nową, bo przecież jeśli państwo słyszeli płytę Unplugged, MTV Unplugged zespołu Organek, to doskonale wiedzą, że te piosenki w nowych wersjach to naprawdę niektóre trudno rozpoznać, ale przecież właśnie o to chodzi w takich przypadkach, żeby trochę tych słuchaczy zaskoczyć, zdobyć nowych. Doskonała jest ta nowa płyta zespołu Organek Unplugged, MTV Unplugged. Mam nadzieję, że zdarzy się okazja, abyśmy wspólnie posłuchali jej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak dobrze to znowu powiedzieć. Za 5 minut pierwsza. Our way to the fields where we will play today. Louis brings his kite with a homemade paper chain. Strange to see the sight of the moon in the daytime, not the night. So high on my shoulders to the sky. It weighs so much to be alone.